राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 31 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे श्री डूंगरगढ़ राजस्थान। राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। परमात्मा की दृष्टि से संसार नहीं है, परमात्मा ही है। और भक्त भगवत तत्व तो जानने वाले महात्मा की दृष्टि में वासुदेव सर्वम है। बहु नाम जन्म नाम मंत्र वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सर्वभव। बहु नाम जन्म नाम मंत्र ज्ञानवान वाम प्रपद्यते। तो ज्ञानवान क्या वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान वाम प्रपद्यते। सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा ज्ञानवान है वो महात्मा दुर्लभ है। परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों में भी सब कुछ वासुदेव ही है ऐसे महात्मा दुर्लभ है। तो संसार ये वास्तव में देखा जाए तो नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इस आधे श्लोक में संपूर्ण शास्त्र वेद सब कह दिया। आधे श्लोक में सोलह अक्षर होते हैं तो 8 अक्षरों में नाश तो विद्यते भाव मानव असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। ना भाव विद्यते सत्ता सत का अभाव विद्यमान नहीं है। 16 अक्षरों में सब बात करी मानो संसार की सत्ता स्वतंत्र नहीं है इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। ये है ही नहीं क्योंकि पहले नहीं था। ये शरीर जितने दिखते हैं ये पहले नहीं थे। 100 वर्ष पहले ये नहीं थे और 100 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे। तो पहले नहीं थे फिर से नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी प्रति क्षण जा रहे हैं। कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में इसका नाश न होता हो। प्रत्येक क्षण में नाश हो रहा है। तो अभाव था पहले पीछे अभाव और बीच में अभाव में ही जा रहा है। जैसे अपने बालकपना अभाव में चला गया अभी कोई आपका हमारा बालकपना दिखा नहीं सकता क्योंकि अभाव में चला गया। अभाव हो गया उसका तो अभाव अभाव अभाव बाली बना के चला गया। जवानी भी अभाव में चली गई अब वृद्धावस्था हो गई या भी चली जाएगी। जय राम जी ने सब जितना अभाव जा रहा है ये मकान वृक्ष मनुष्य सब ये मृत्यु लोग है। मरने वाले कोई लोग है सब मरने वाले मरने वाले रहते हैं। रहने वाला कोई नहीं रहता। नदियां समुद्र ये सब सब दीन होने वाले सब दीन होने वाले और परमात्मा निरंतर रहने वाला है। दो ही चीज है, एक रहने वाला एक न रहने वाला है। ये परमात्मा है उसमें दो भेद कर देते, परमात्मा का एक अंश सजीव परमात्मा रहे, परमात्मा का अंश सजीव रहा तो जीव अनेक है, अनेक अनंत अपार, ये भी गिनती की संख्या नहीं है। मनुष्य के कितना ही है, पशु कितना ही है, पक्षी कितना ही है, जल सर कितना ही है, थल सर कितना ही है, नव सर कितना ही है, वृक्ष कितना ही है, धूप कितना ही है, घास कितना ही है, पौधे कितना ही है, अनंत अपार है, भूत कितना ही है, पिशाच कितना ही है, गुहे कितने है, कैसे गंधर्व अधिक बहुत है, इन जीवों का अंत नहीं है। इन जीवों के बीच में भी जीव है, जैसे खून है तो खून में जीव ही जीव है, छोटे छोटे छोटे जीव जीव जीव जीव है, तो एक एक शरीर में लाखों करोड़ों की संख्या, करोड़ों की संख्या में एक एक शरीर के भीतर में जीव, एक तो मुख्य जीव है ही, और गौण खून में सब में कीड़ी गिराई गई, सब शरीर में कीड़ी गई, छोटे छोटे छोटे छोटे कीड़े गिराई रहे, ये विराट रूप है उनके लिए, ऐसा कई है, इस वास्ते अनंत है। तो जीव सभी परमात्मा से ही उत्पन्न हुए तो परमात्मा ही हुए, और परमात्मा से ही जड़ जगत पैदा हुआ तो परमात्मा ही हुआ। तो वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है, सब भगवान है, सब भगवान है। ज्ञान मार्ग में देगा तो सब ब्रह्म रूप है, सर्वं खलु इदं ब्रह्म, सर्वं खलु इदं ब्रह्म, इदं खलु सर्वं खलु ब्रह्म, सब ब्रह्म है। पर सब वासुदेव ऐसा महात्मा दुर्लभ है। महात्मा है तत्व के जीवन मुक्त महापुरुषों में भी, जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। वो देवता सब वासुदेव है, निज प्रभु में देख जगत कासन करी विरोध, उमा दिशा राम सर रथ विगत काम बद क्रोध, उमा जी राम सर रथ विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखे जगत कासन करे विरोध। अपने प्रभु में देख दे प्रभु, प्रभु हमारे प्रभु ही ऐसे बने हुए, हमारे प्रभु ऐसे बने हुए, हमारे प्रभु ही ऐसे बने हुए, या शुद्ध शुद्ध जो कुछ है सब हमारे प्रभु है। और प्रभु कहते मत परतर नान्यत किसी दस धन से, मेरे परतर पर कोई किसी कोई है ही नहीं। और हम लोगों की दृष्टि में संसार है, जो संसार को इतना मजबूत समझ लिया पर वो भूल गए संसार संसार दिखता है। ध्यान दो, अपने को संसार दिखता है और भगवान को भगवान दिखते हैं और महात्मा को भगवान दिख रहे हैं, संसार है ही नहीं। अपने निर्णय में विशेष भगवान है ही नहीं है, पता ही नहीं। इस वास्ते इसकी आवश्यकता है कि मई मानसो जीव लोग ये बात याद रखो, परमात्मा का अंश हम, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सहसुराशी, परमात्मा का अंश है ये जीव, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी, सहज स्वरूप है ये, चेतन है अमल है मल रहित है और सहज सुराशी राश राश है ढेर को कान धान का तो धान का राश राश है सुराश कहते हैं। तो सुख राशि सुख खजाना सुख राश ढेर है सुख सुख है। ये माया बस भय गुसाई तब से परतंत्र हो गया। सो माया बस भय गुसाई वजो कीर भर घट गए नाई। ये वास्तव में भगवान का स्वरूप है। हरेक भाई के ये मन में चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का संतान हूँ, भगवान का हूँ, भगवान मेरे माता पिता है। तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु शिष्य तुम्हें विद्या देवजन तुम्हें सर्व आप ही हो। हम भगवान के हैं। भगवान का ये संबंध जोड़ दे तो आप से आप उन्नति होगी। भगवान सबकी उन्नति करते हैं। सबको नर जल वस्त्र आदि सब प्रबंध करते हैं। सब रहने का प्रबंध करते हैं। कहते रहने घड़ी घड़ी गए नाम चढ़ाते नाम चढ़ाते हैं। सब भी रक्षा करते हैं। रक्षा करने की शक्ति वाले का नाम विष्णु भगवान है। श्रृंगार करने वाले शक्ति शंकर है। उत्पन्न करने वाले है ब्रह्मा जी। पालन करने वाले भगवान विष्णु। तो परमात्मा के हम हैं। इस बार तो ये बात पक्की मानेंगे हम परमात्मा के हम परमात्मा के ये पक्के निश्चय कर लेनी चाहिए। निश्चय एकदम अटल कभी खंडन नहीं हो। भगवान के हैं हम। कैसे है जैसे कैसे है सपूत है कपूत है भगवान के हैं। भगवान का हमारा संबंध है। परमात्मा का हमारा घनिष्ठ संबंध है। उस परमात्मा को कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं। कोई नहीं मानते भाई भगवान हो जाता वो जीव ही परमात्मा हो जाता है। जीव ही जीव परमात्मा होता है ये बात नहीं है। परमात्मा अलग है जीव अलग है। जीव परमात्मा का अंश है और ये संसार है सभी स्थावर जंगम ऊंचा नीचा छोटा बड़ा सब में परमात्मा है। इस वास्ते परमात्मा को ही मानो। वो परमात्मा है रूप से है नहीं रूप से संसार है। संसार नहीं रूप से परमात्मा है रूप से। परमात्मा है ही है हरदम है सब में परिपूर्ण है और है रूप से है अपार है असीम अनंत है। उस परमात्मा के अंतर्गत सब संसार है। रोम रोम प्रतिराधि कोटि कोटि ब्रह्मांड रोम रोम में कोरों कोरों ब्रह्मांड भगवान के। एक एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी नहीं चलती वायु एक आकाश आकाश रहते एक ब्रह्मांड है। ऐसे ब्रह्मांड अनंत है अपार है असीम है। सबके नियंत्रण करने वाले भगवान है। वो भगवान हमारे हैं। सबके मालिक होते हुए भी ऐसे है कि भगत के सामने भगत जैसे चाहे वैसे प्रकट हो जाते हैं। वैसे लीला करते हैं वे सब सही तरह से प्रकट होते हैं। इस वास्ते भगवान सबके हमारे हम सबके सब भगवान के अंश है। भगवान की लीला में रहते हैं। लीला स्वरूप भगवान है। दसों दिशा में दसों दिशा है पूर्व और पश्चिम दो और उत्तर और दक्षिण चार और पूर्व में और पश्चिम में दक्षिण पूर्व में और उत्तर में बीच में ईशान है और पूर्व और दक्षिण के बीच में अग्नि है अग्नि कोण है और उसमें है नेत्र कोण दक्षिण में पश्चिम के बीच में और पश्चिम में उत्तर में है वायव्य कोण। तो नैऋत्य वायव्य ईशान अग्नि चार ये और उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण चार ये आठ एक ऊपर एक नीचे ये दस दिशा है। दसों दिशा में परमात्मा परिपूर्ण है परिपूर्ण एकदम परमात्मा एक ही है। ये पृथ्वी आदि उसी अंतर्गत है, सब अंतर्गत है। वो है रूप से सभी, है रूप से भगवान ही है या नहीं रूप से संसार है रूप से भगवान और नहीं रूप से संसार। संसार नहीं रूप से, नहीं रूप से अभाव रूप से, हरदम अभाव होता हरदम हरदम संसार हरदम बह रहा है। जैसे कोई नदी गंगा जी बहती हो, ये सब संसार बह रहा है। जैसे नदी बहती हुई समुद्र में जा रही है, ऐसे संसार बहता हुआ अभाव में जा रहा है। अभाव पहले अभाव, पीछे अभाव, बीच में भाव है, वो भाव भी अभाव में जा रहा है। तो अभाव रूपा पहले अभाव, पीछे अभाव, बीच में भाव, अभाव रूप संसार, भाव रूप से परमात्मा है, रूप से भगवान, सत्ता रूप से भगवान है, परमात्मा है। उस परमात्मा के अंतर्गत सब संसार है, अनंत सृष्टि, अनंत अपार। तो हर समय ये चाहिए कि आत्म भगवान है, ये याद रखो। भगवान के याद रखने मात्र से कल्याण हो जाए। जैसे स्मरण मात्र जन्म संसार बंधना विमोचने, जिसे याद करने से जन्म संसार से रहित हो जाए। याद करना बड़ी शुभ बात है, सबसे परमात्मा है। हम देखते आकाश और पृथ्वी, पृथ्वी पशु और पक्षी, मनुष्य वृक्ष मकान देखते हैं, है परमात्मा। परमात्मा ही संसार बने हुए है, परमात्मा ही संहार कर देते हैं, उपसंहार परमात्मा ही रह जाते हैं। इस वास्ते बहिरंतर सुबूता नाम ये श्लोक है, 13वां अध्याय 15वां श्लोक। बहिरंतर सुबूता नाम 15वां श्लोक। प्राणियों में सब के बाहर परमात्मा है, भीतर परमात्मा है, वो परमात्मा है, और चर अचर परमात्मा है, स्थूल सूक्ष्म परमात्मा है। स्थूल और परमात्मा दिखते नहीं, ये तो संसार है। परमात्मा की जगह संसार दिखता है। इस जगह भक्त को चाहिए परमात्मा को देखे। परमात्मा सब में परिपूर्ण है, समान रीति से परमात्मा ही रहेगा, ये संसार रहेगा नहीं। ये तो बहेगा, बहता है, बहता है, हरदम बहता है, हरदम ही। जैसे गंगा जी बहती है, बहता है, और परमात्मा रहते हैं, वो है जो रहते हैं। भूमा असर राष्ट्र तमल समोष है, भूमा है व्यापक, परमात्मा परिपूर्ण समान रीति है। परमात्मा के अंतर्गत ऐसे ब्रह्मांड है कई। तो इसलिए परमात्मा है रूप से परमात्मा देखो, है रूप से। संसार है रूप से नहीं है, है रूप से दिखता है। जासु सत्यता ते जड माया, वास सत्य मोह आया, मोह की साथ ऐसे सत्य की तरह दिखता है। ये सत्य नहीं है, एक क्षण भी सत्य नहीं है। प्रतिक्षण बदलता, प्रतिक्षण हरदम बदलता रहता है, निरंतर बदलता ही रहता है, प्रतिक्षण बदलता है। कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में ये स्थिर रहता हो, स्थिर रहता ही नहीं, हरदम बदलता है। और परमात्मा कभी बदलता ही नहीं, वो हरदम स्थिर ही रहता है। उसका अंश जो परमात्मा का अंश जीवात्मा, ये भी मरता नहीं, ये भी स्थिर रहता है। क्योंकि राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे भला है। राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे भला है। अविनाशी का बालक का मरे न मारा जाए, ये निरंतर रहने वाला है। संसार सब मरने वाला है, ये मरने वाले में भी परमात्मा है ना, परमात्मा ही है। संसार में भी है, दिखता है रूप से परमात्मा है, परमात्मा। इस वजह से परमात्मा को देखना शब्द में परमात्मा है। उत्तर पश्चिम तरुण दिशाओं में, दसों दिशाओं में परमात्मा है। परिपूर्ण है, दिशाओं से अंतर्गत है, परमात्मा पर लंबा छोड़े सब में, बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है। सबके भीतर वो है, सबके बाहर भी वो ही है, सब रूप में से वो ही है, परमात्मा ही अनेक रूप से अपने हैं। इस वास्ते परमात्मा स्वरूप देखे इसको, जिसको परमात्मा की प्राप्ति करना हो उसको देखना परमात्मा का रूप है। ये सब यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति सौ माम पश्यति सर्वत्र, सब में परमात्मा दे और सबको परमात्मा दे। यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति। भांग पीने वाले भांग उठते हैं, वो तांबे में उठ कर उतर उतर उतर उतर सब संसार में यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंच मई पश्यति। तस्याहं पुनश्यामि सचमेन पुनश्यति, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता, जो सब जगह मेरे को देखता है, सब जगह ही परमात्मा को देखना चाहिए, सब में परमात्मा, सब जगह सब में परमात्मा है। जैसे सोने के गणों में सब गणों में सोना होता है, लोहे के असुर शस्त्रों में सब जगह लोहा होता है, मिट्टी के बर्तनों में सब जगह मिट्टी होती है, सब जगह कपड़ों में सूत होता है, रुई होती है, रुई में सब वस्त्र होते हैं, सब खांड के खिलौनों में वो खेल तरह तरह, कोई डंडार कोई मकान कोई चिड़िया दिखते है, वो जो खांड होती है गोला दिखता है, खांड होती है, ऐसे परमात्मा ही है सब में परिपूर्ण। जैसे मट्टी के बर्तन में कोई घोड़ा कोई मटकेर कोई ठीपार कोई टकनी कोई नाव नारा, ऐसे गणों में कोई करा करार कोई कंठीर कोई मीठीर कोई छलर कोई है, केवल सोना सोना। इसी तरह से सब परमात्मा ही परमात्मा है, मीठी रूप परमात्मा है, छलर रूप परमात्मा है, असुशत रूप से परमात्मा है, लोभ रूप परमात्मा है, पृथ्वी रूप से परमात्मा है, जल रूप से परमात्मा है, वायु रूप से परमात्मा है, अग्नि रूप से परमात्मा है, तारा मंडल परमात्मा है, बिजली भी परमात्मा है, सब दिखे जो परमात्मा वासुदेव सर्वम, सब कुछ दिखे सब परमात्मा है। इस वास्ते परमात्मा को दिखे सब जगह, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मई पश्यति, सब में भेद परमात्मा को देख, परमात्मा के भीतर सब दे, ऐसे देखने वाला फिर बात परमात्मा कैसे उजल होंगे, कैसे पीछे रूप होंगे, परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हो गए। संसार के स्वरूप में भगवान प्रकट हुए, प्रभु प्रभु प्रभु प्रभु प्रभु, जैसे सपने में स्वप्न में आप होते हैं, आप ही स्वप्न में आप ही बन जाते हैं, हरिद्वार बने तो हरिद्वार ही हो, घंटा घर भी आप बने, पेट भर भी आप ही बने, जल भी आप ही बने, जल में नहाने वाले मंदिर भी आप ही बने, मछलियां भी आप ही बने, आप ही एक ही सब कुछ बन गया। ऐसे परमात्मा ही सब कुछ बना हुआ है, सब संसार एक परमात्मा स्वरूप है, वो बने हुए हैं अटल रूप से, असह रूप से, अपार रूप से, अशीम रूप से, अनंत रूप से, परमात्मा ही परमात्मा बने हुए सब। इस वास्ते चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते खाते पीते हरदम भगवान को देखो, यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वं च मई पश्यति, यो माम पश्यत सर्वत्र सब में भगवान को देखे, सब में भगवान को देखे, भगवान वो सब में देखे, सब भगवान वो सब में, संसार वो सब में भगवान में परमात्मा का स्वरूप है, तो बस परमात्मा मैं है, बर्फ के जितने रेल है सब बर्फ रेल में जल होता है और जल में ही सब बर्फ होते हैं। जल को छोड़कर बर्फ नहीं है, बर्फ एक अलग कहने में नाम है वो पानी एक जल ही बर्फ बना हुआ। ऐसे भगवान ही संसार बने हुए, परमात्मा संसार बने हुए। ये परमात्मा का स्वरूप निरंतर बदलने वाला स्वरूप है, हरदम बदलने वाला, हरदम एक निरंतर निरंतर रहने वाला। ये परमात्मा का स्वरूप दो वही निरंतर रहता है, एक कभी बदलता ही नहीं है, कभी एक कभी बदलता ही नहीं, एक बदलता ही रहता है हरदम ही। संसार रूप से परमात्मा बदलता ही रहता है और परमात्मा का स्वरूप से परमात्मा बदलता ही नहीं कभी। ये बदलता न बदलता दोनों परमात्मा स्वरूप है। इस वास्ते सबको प्रणाम करे, परमे दंडवत भूमो अश्व चांडाल गो करम, अश्व पुत्र चांडाल गो करा प्रभाती। सब नमस्कार, सब में परमात्मा परमात्मा एक ही। सोना के अनेक गहना बने हुए हैं, एक ही लोहा के अनेक दृश्य सूत्र है, एक ही मिट्टी के अनेक बर्तन है, ऐसे एक ही परमात्मा अनेक रूप से है। सब रूप से परमात्मा है, बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।